dari situ tuh gini ya kan. Thank you. dat weer. Ja, maar dat is een 3, 4 of 5. Thank you, thank you. Don't forget the donations on the bar for the artists. Small break. Next up in 10 minutes.